سورت المدثر مکی سورت ہے، دو رکوعات ہیں اور 56 آیات۔ اس سورت کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو غار حرا میں نازل ہوئی وہ سورت العلق کی ابتدائی 5 آیات تھیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بھی کروایا اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی تخلیق پر بھی بات ہوئی، لیکن ان آیات میں آپ کو تبلیغ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ کیا فرمایا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، صرف خود پڑھنے کی بات تھی۔ جبریل علیہ السلام کے ذریعے وہی آپ کے دل پر نازل ہوتی۔ یہ طریقہ آپ کے لیے کافی تکلیف دہ بھی تھا کیونکہ اس کے ذریعے آپ پر بہت بوجھ ہوتا۔ اس دوران پہلے ایک گھنٹی کی سی آواز ہوتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اس دنیا سے کٹ کر عالم بالا سے جڑ جاتا اور آپ وہی اخذ کرتے۔ پاس بیٹھے صحابہ کو یا کسی بھی انسان کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیفیت صرف آپ ہی محسوس کرتے تھے اور آپ ہی وہی لیتے تھے۔ بعض اوقات یہ کیفیت بہت شدید بھی ہوتی ہے۔ سیدنا زید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ میری ران پر ران رکھے ہوتے، جیسے بعض اوقات ساتھ ساتھ بیٹھے ہوتے نا تو ایک شخص کا گھٹنا دوسرے کی ٹانگ پہ آ جاتا ہے، کہ اتنے میں وہی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ اس کا اتنا زیادہ بوجھ تھا کہ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی ران ٹوٹ جائے گی، ٹانگ ٹوٹ جائے گی۔ اور اسی طرح اگر آپ اونٹ پر ہوتے تو اونٹنی سر ڈال دیتی، یعنی وہ بھی بوجھ کو محسوس کرتی۔ چنانچہ پہلی دفعہ غار حرا میں جب وہی نازل ہوئی تو آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اس تکلیف اور بوجھ سے مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ اتنا شدید بوجھ اور اتنا ہیبت ناک قسم کا منظر تھا۔ آپ اسی حالت میں گھبرائے ہوئے گھر آئے تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو بہت تسلی دی۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، وہی نہیں آتی تھی۔ اب یہ تھا کہ اگرچہ وہی کے آنے کا بوجھ تھا، وہ ایک تکلیف دہ کیفیت تھی، لیکن اس کے بعد وہی کے ملنے، کلام الہی کے ملنے کا جو سرور تھا، جو خوشی تھی، اس کو آپ مس کرتے تھے یا اس کو آپ یاد کرتے تھے۔ اس لیے آپ اس انتظار میں رہتے کہ وہی نازل ہو، دوبارہ وہی کیفیت ہو۔ تو سیدنا جابر کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے آپ سے سنا، آپ وہی بند رہنے کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ فطرت الوحی کا لفظ آپ سب نے تاریخ میں پڑھا ہوگا۔ فرمایا کہ ایک دفعہ چلتے چلتے میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، تو آسمان کی طرف اسی فرشتے کو دیکھا جو حرا میں میرے پاس آیا تھا۔ وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر میں اتنا ڈرا کہ ڈر کے مارے زمین پہ گر پڑا۔ پھر اپنے گھر آیا تو گھر والوں سے کہا، زملونی زملونی، مجھے اڑھا دو، مجھے کمبل اڑھا دو۔ چنانچہ انہوں نے مجھے کمبل اڑھا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، یا ایہا المدثر فہجر تک، یعنی 5 آیات۔ اس کے بعد وہی گرم ہو گئی، حمی الوحی، یعنی ایک محاورہ بولا آپ نے، کہ پھر لگاتار وہی آنے لگی۔ تو اس اعتبار سے یہ دوسری وہی بنتی ہے۔ پہلی کون سی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی والی، اور دوسری فترۃ الوحی کے بعد سورۃ المدثر کی پہلی 5 آیات۔ یا ایہا المدثر، اے او لپیٹ کر لیٹنے والے، قم، اٹھیے، فانذر، پھر خبردار کیجئے، یعنی اپنے آس پاس کے لوگوں کو اپنے رب کے بارے میں بتائیے، انہیں آخرت کے بارے میں خبردار کیجئے۔ گویا یہاں پر آپ کو آپ کی ذمہ داری کا احساس دلایا جا رہا ہے، اس سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ قم فانذر، اٹھیے پھر خبردار کیجئے، لوگوں کو آگاہ کیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب پر سرفراز کیا تو اس وقت انہیں بھی یہی حکم دیا گیا، انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، اپنی قوم کو خبردار کیجئے اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ وربک فکبر، اور اپنے رب کی پس بڑائی بیان کیجئے۔ پہلا کام انذار، اور یاد رکھیے انذار میں شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ خبردار کرنا ہوتا ہے، خوف زدہ کرنا نہیں. نذیر کا معنی خوف زدہ کرنے والا نہیں ہوتا، ڈرانے والا سے مراد خبردار کرنے والا، آگاہ کرنے والا، جگانے والا ہے. تو پہلا کام انذر، دوسرا کام وربک فکبر، اپنے رب کی بڑائی بیان کرنا. یہ ہے تبلیغ کی اصل روح. دین کے نام پر جو بھی کوشش ہوگی، اس کوشش میں دراصل رب کی بڑائی کا اظہار ہوگا. ہر کام میں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جائے گی. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز نماز سے پہلے جو اذان ہوتی ہے، اس میں 6 بار یہ کلمہ دہرایا جاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. ہر نماز کا افتتاح اللہ اکبر سے ہوتا ہے، یعنی تکبیر سے. پھر رکوع میں جاتے وقت، سجدے کے وقت، سجدے سے اٹھتے وقت، ہر نماز کی ہر رکعت میں کئی بار اللہ اکبر کا لفظ بولا جاتا ہے. پھر نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرتے ہی آپ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر. یعنی نماز کی ابتدا میں بھی اللہ اکبر، نماز پڑھنے کے بعد بھی اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کو سب سے اونچا جاننا، یہی دراصل دین کی روح ہے. یہی ایک مبلغ کا کام اور ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے دل میں اپنی بڑائی نہیں، اور کسی چیز کی بڑائی نہیں، اللہ کی بڑائی جما دے، دندوں کو اللہ سے جوڑ دے. اور اس کے لیے اپنی ذات میں کیا تبدیلیاں لانی ہوگی؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، صاف رکھیے. یعنی قلب و نیت کی صفائی کے ساتھ ساتھ ظاہر کی صفائی بھی بے حد ضروری ہے. ثیاب ثوب سے ہے، کپڑے یا لباس، ڈریس کے معنی میں، کہ ہر طرح کی نجاست سے، میل کچیل سے، گندگی سے اپنے کپڑوں کو بچا کے رکھیے. صاف ستھرے کپڑے استعمال کیا کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ لباس کی صفائی جسم اور جسم کے بعد روح پر اثر انداز ہوتی ہے. اگر آپ کے کپڑے گندے ہیں تو آپ کا جسم بھی کمفرٹیبل نہیں ہوگا، کیونکہ جسم اور روح باہم گندے ہوئے ہیں نا. اور دیگر مذاہب میں کیا ہے کہ جو جتنا گندا رہے گا اتنا ہی اللہ کا مقرب ہوگا، لیکن ہمارے دین میں اس کی تردید کر دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی وحی میں ہی کیا تعلیم دی گئی؟ کہ اپنا لباس صاف رکھیے. والرجز فاحجر، اور گندگی کو تو چھوڑ ہی دیجئے. حجر میں کیا معنی پایا جاتا ہے؟ نفرت اور بیزاری کے ساتھ کسی چیز کو چھوڑنا، یعنی ہر طرح کی گندگی کو نکال دیجئے اپنی زندگی سے. والرجز، رجز میں پلیدی، گناہ، عذاب اور بتوں کی نجاست، سب کچھ آتا ہے. ظاہری میل کچیل اور گندگی بھی مراد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دل کی پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے بھی کہا جا رہا ہے. والرجز فاحجر. اب آپ دیکھیے کہ پچھلی سورت میں، یعنی سورت المزمل میں، تبلیغ کی تیاری اور تبلیغ کی کامیابی کے لیے کچھ بنیادی اصول دیے گئے، جن کا زیادہ تر تعلق عبادات سے ہے اور کچھ رویے اور معاملات سے بھی. یہاں پھر آپ دیکھیے کہ جہاں تبلیغ کا مقصد اور روح بتائی گئی، وہاں پرسنل ہائیجین، ذاتی صفائی کی طرف بھی توجہ دلائی گئی. کیونکہ جو شخص اپنی ذات کی طرف سے بے نیاز ہے، جس کا حکم اپنے اوپر نہیں چلتا، جو خود سے کچھ نہیں منوا سکتا، وہ دوسروں سے کیا کرا سکتا ہے؟ جس کو صاف رہنا نہیں آتا، جو اپنے دانت صاف کرنے میں سستی اختیار کرتا ہے، جو اپنے بالوں کی صفائی میں سستی کا شکار ہے، جس کو کپڑے دھونے میں مشکل ہے، جس کو نہانا ایک عذاب لگتا ہے، وہ دوسرے کو کیا سکھائے گا، کیا پڑھائے گا، کیا بتائے گا، اور کون اس کے پاس بیٹھنا چاہے گا؟ کیونکہ گندے شخص کے پاس تو کوئی بھی بیٹھنا پسند نہیں کرتا. تو تبلیغ کا کام تو پبلک ریلیشننگ کے ساتھ ہوتا ہے، انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنا پڑتا ہے. اور جب تک آپ انسانوں کے ساتھ اچھی طرح معاملہ نہیں کر سکتے، اپنی ظاہری صفائی ستھرائی کا دھیان نہیں رکھ سکتے، آپ تبلیغ میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو آغاز اپنی ذات سے ہوگا. وَالرُّجْزَ فَاحْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور احسان نہ کیجئے زیادہ حاصل کرنے کے لیے. کوئی نیکی اس لیے نہ کریں کہ جواب میں آپ کو اس سے بڑا صلہ مل جائے. تمنن کا لفظ من سے ہے. من کا لفظی معنی احسان کرنے کے علاوہ کاٹنا بھی ہوتا ہے. جیسے سورۃ القلم میں آتا ہے نا, ان لک لاجرا غیر ممنون, آپ کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے. تو ولا تمنن, نہ احسان کیجئے. کس انداز میں؟ کہ آپ احسان کر کے یہ خواہش نہ رکھیے کہ لوگوں سے کچھ وصول کریں گے. اور تمنن اگر منقطع کرنے کے معنی میں لیا جائے تو بات یہ ہے کہ اس میں پھر کنٹینیوٹی کی تاکید ہے. ولا تمنن یعنی منقطع نہ کیجئے یہ سلسلہ انذار کا اور ذاتی طہارت اور صفائی کا, کہ انسان کسی وقت یہ سوچ کے بیٹھ جائے کہ اب بہت کچھ ہو گیا, بس تک صرف بہت کام کر لیا میں نے, اب کافی ہے. یہ کام جو آپ شروع کر رہے ہیں قم فانذر کا, اس کو تمنن نہیں کرنا. لا تمنن غیر ممنون کے معنی منقطع نہیں کرنا. اور دوسرا معنی کسی کو کچھ دے کر اس سے صلے کی توقع نہیں رکھنا, بے لوس خدمت کرنا. اور یہ بڑے حوصلے کا کام ہوتا ہے, کیونکہ انسان جب کسی کے ساتھ کوئی احسان کر لیتا ہے تو پھر کسی نہ کسی طرح توقع رکھ ہی بیٹھتا ہے. چلیے مال کی تما نہ سہی, کسی سے کسی مادی صلے کی تما نہ سہی, تو بعض اوقات شکریہ اور تعریف کی توقع انسان ضرور رکھ بیٹھتا ہے کہ کوئی شخص میرا شکر گزار ہو, میرے کام کو کام مانے, میری اہمیت کو محسوس کرے, میرے وجود کو تسلیم کرے, مجھے امپورٹنس ملے. اور اگر امپورٹنس ملے تو کام کرے, نہ ملے تو کام چھوڑ دے. ایسا نہیں کرنا. ولا تمنن تستکثر, کوئی کام کر کے احسان نہیں جتانا, اور اس لیے نہیں کام کرنا کہ تم کو صلہ مل جائے, تستکثر بدلہ ملے. اور پھر عموماً انسان اس پہ نہیں راضی ہوتا کہ جتنا اس نے کسی کے ساتھ کیا ہے اتنا ہی کوئی کر دے. عموماً کیا چاہتا ہے کہ اسے اس کی کارکردگی سے بڑھ کر صلہ ملے. یعنی وہ دینا کم چاہتا ہے لینا زیادہ چاہتا ہے. تو اگر ایک داعی دین کے اندر لینے کی ہرس آ جائے تو وہ کہیں جا کے رکے گی نہیں. پھر وہ اس پہ اکتفا نہیں کرے گا کہ جو میں نے کیا ہے وہ مجھے مل جائے. پھر وہ تستکثر میں بدل جائے گی, اور پھر توجہ کس پہ چلی جائے گی؟ لینے دینے پہ. اصل کام پیچھے چلا جائے گا, اور پھر اللہ کے ہاں کیا صلاح پائے گا. تو ابتدا میں ہی آپ کو ہدایت کر دی گئی, بالکل ابتدائی تعلیمات ہیں. آپ سب بھی نکل رہے ہیں اسی مشن کو لے کر. لوگوں کو اس لیے نہیں سکھانا, اس لیے نہیں دین کا کام کرنا کہ آپ کو کوئی مادی یا کوئی ذاتی نفع یا فائدہ ملے, اور وہ ملے تو آپ کا کام تیز ہو جائے, وہ کم ہو تو آپ بھی سلو ڈاؤن ہو جائیں, بیٹھ جائیں, رک جائیں. نہیں. اچھا, پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان بعض اوقات صرف وہاں احسان کرتا ہے جہاں پر اس کو اپریسیشن یا شکریہ ملتا ہے, اور اگر اس کام کے سلے میں اپریسیشن نہ ملنا تو ایک طرف اگر کوئی تکلیف دہ بات سننی پڑ جائے, جو کہ لازمی نتیجہ ہے اس کام کا, آپ کسی کو نصیحت کریں وہ بفر کے آپ کو دیکھے گا, کچھ نہ کچھ سنائی دے گا, کچھ نہ کچھ تانا دے گا ہی. بعض قصور آپ کے نہیں ہوں گے, آپ کے رشتہ داروں کے ہوں گے یا کسی اور کے ہوں گے, اس کا بھی الزام آپ کو ہی مل جائے گا, وہ بھی آپ کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے. یعنی کردہ گناہوں کی سزا تو کیا, نا کردہ کی بھی ملے گی. کیونکہ تبلیغ کے راستے میں یا دعوت دین کے راستے میں تو یہ سب ہوتا ہی ہے. ایسے میں پھر انسان آگے بڑھ کے کام نہیں کر سکے گا, اس کا حوصلہ بلند نہیں ہو پائے گا. اس لیے داعی دین کو ہر طرح کے صلے سے بے نیاز کر دیا گیا, منقطع کر دیا گیا, کہ ادھر کی تو سوچو بھی نہ, بندوں سے صلہ تو سوچو ہی نہیں. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اپنے رب کی خاطر صبر کیجئے, اللہ سے صلہ پانے کے لیے صبر کیجئے. دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہو سکتی کہ جس کی خاطر انسان صبر کر سکے اس راستے میں پیش آنے والی مشکلات پر. دیکھیں نا, جب انسان کوئی تجارت کرتا ہے, کوئی کاروبار کرتا ہے, تو اس کو نفع کی صلے کی امید ہوتی ہے, لہٰذا وہ طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے. کبھی آپ نے کوئی بزنس کیا ہو, اگر نہیں بھی کیا تو چلیے آپ نے کوئی ڈگری کی ہو, اور کچھ نہیں تو ہو سکتا ہے کچھ کوکنگ کی ہوگی. کوئی کام دنیا کا ایسا نہیں جو صبر کا تقاضا نہ کرے. انتظار بھی مانگتا ہے، صبر بھی مانگتا ہوتا ہے نا. اچھا دنیا کی خاطر ہر تکلیف میں آپ صبر کیوں کرتے ہیں؟ صبر کے لیے کیا چیز آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے؟ صلے کی امید. چلو ابھی صبر کرتے ہیں، اتنا پروفٹ ہو جائے گا، چلو ابھی یہ جو ہمارے پاس پیسے ہیں ان کو ہم انویسٹ کر دیتے ہیں کیونکہ اس سے اتنا پروفٹ مل جائے گا. چلو یہ چیز نہیں لیتے، اس سے یہ موج نہیں کرتے، اس کو فلاں بزنس میں لگا دیتے. عام طور پر اگر آپ دیکھیں جو لوگ بزنس کرتے ہیں وہ اپنی ذات سے کم ہی لگاتے ہیں، وہ ایک ایسے گن چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ ایک چیز کا پروفٹ ہوا، چونکہ پہلے انویسٹمنٹ سے فائدہ ہوا، وہ اسی شوق میں پھر کیا کرتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، جو آمدنی آئے تو پھر انویسٹ کر دیا. ایک دکان بنائی، اس سے جو فائدہ ہوا اس سے اپنی ذات سے یا دین کے رستے میں لگانے کے بجائے ایک اور دکان بنا لی، وہ چل پڑی، اس سے اور تجربہ کامیاب ہوا، اس سے نکال کے ایک اور بنا لی. وہ ایک چین چلتی چلی جاتی ہے، بزنس بڑھتا چلا جاتا ہے اور انسان اپنی ذات سے، بچوں سے، دنیا کے آرام سے بے نیاز ہوتا چلا جاتا ہے. صرف صلے کی، زیادہ پروفٹ کی توقع، تستکثر کا شوق. اسی طرح کھانا پکنے کا آپ انتظار کیوں کرتے، صبر کیوں کرتے؟ کیا آپ کو پتا ہوتا ہے ذرا اچھی طرح پکے گا تو اس کا لطف اور ہوگا؟ پھل پکنے کا انتظار کیوں کیا جاتا ہے کہ پھر میٹھا ہو جائے گا؟ تو دنیا میں جتنے بھی کام ہیں ان سب میں صبر درکار ہے، اور صبر کے لیے موٹیویشن انسان کو صلے یا نتیجے یا فائدے کی توقع سے ہوتی ہے کہ کچھ ملے گا، کوئی بات نہیں، ابھی چپ رہو. ایک شخص جاب کرتا ہے، سارا مہینہ اپنا خون پسینہ ایک کرتا ہے، لیکن صبر کے ساتھ ہر روز کام کرتا ہے، اس کو ملتا کچھ نہیں، مہینے کے آخر میں جا کے ملتا ہے، وہ کیوں صبر کرتا ہے؟ کیوں کام کرتا چلا جاتا ہے؟ جاب کرنے والا ہر روز سویر سے شام تک کیوں گھر سے نکل کے محنت کرتا ہے جبکہ اس کو روز پیسے کوئی نہیں ملتے؟ وہ مہینے کے آخر تک صبر کرتا ہے نا، اس امید پر، اس انتظار پر کہ صلہ ملے گا، تنخواہ ملے گی. لیکن دین کا کام کرنے والا، نہ تو اس کو کوئی پیسے ملتے ہیں، نہ اس کو کوئی مہینے کے آخر میں سیلری ملتی ہے، نہ ہی اس کو کوئی اور تعریف مل رہی ہے، اس کو تو ادھر سے بھی تنقید مل رہی ہے، ادھر سے بھی ستایا جا رہا ہے، ہر طرف سے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. پھر وہ کیوں صبر کرے ان سب باتوں پر، لوگوں کی باتوں پر کیوں نہ دو چار سنا دے، کیوں نہ دو چار لگا دے، کیوں نہ اس سے الجھ، اس سے جھگڑ؟ وہ کس لیے صبر کرے؟ اسے کیا مل رہا ہے؟ اسے تو کوئی ترقی نہیں مل رہی، اسے تو کوئی نوکری نہیں مل رہی، اسے تو کوئی مال نہیں مل رہا، اس کو تو کوئی تعریف بھی نہیں مل رہی، اس کو تو کوئی جزا بھی نہیں مل رہی. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی خاطر صبر کر لو. اور جو رب کی خاطر صبر کرنا جان لیتا ہے، سیکھ لیتا ہے، پھر دراصل وہی جمتا ہے، اسی میں استقامت آتی. یُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، کیونکہ سب سے پورا بدلہ تو وہ دے گا. دنیا کا کوئی بھی امپلائر انسان کی کوششوں کا پورا صلہ نہیں دے سکتا، کوئی انسان آپ کی قدر و قیمت نہیں پہچان سکتا کہ آپ اس کے لیے کیا کرتے. اس لیے انسانوں سے صلے کی توقع رکھنا خسارے کی بات ہے، بھول ہے انسان کی، کیونکہ انسان دے ہی نہیں سکتے. عربی کے اشارے زہر بن ابی سلمہ، تو بہت بڑا قصیدہ گو تھا، کسی خاندان کے لیے یا کسی بڑے کے لیے اس نے قصیدے لکھے، تعریفیں لکھی. اس شخص کے بیٹوں سے کسی نے ذکر کیا کہ زہر نے تمہارے ساتھ بڑی بھلائی کی ہے، تم لوگوں کو بہت عزت دی ہے، تمہارے ایسے قصیدے لکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے تمہارا نام پورے عرب میں بلند ہو گیا. کیونکہ اس دور میں شعر و شاعری جس کے حق میں ہوتی اس کو بہت عروج مل جاتا، اور شعر و شاعری سے ہی ذلیل و خوار کر دیتے، حجم کر کے کہیں کا نہ چھوڑتے، بدنام کر کے رکھ دیتے. وہ کھیل تھا اس دور کا. آج کے دور میں شہرت پانے کے اور ذرائع ہیں، اس دور میں اور ذرائع تھے. تو بہرحال اس کے بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس نے ہمارے قصیدے لکھے تو ہم نے بھی انعام میں کمی نہیں کی، ہم نے بھی اس کو یہ اور یہ صلہ دیا. تو کہنے والے نے کہا کہ دیکھو، جو مال تم نے اس کو دیا وہ تو ختم ہو گیا، اور جو وہ تمہاری شان میں قصیدے کہہ گیا وہ تو باقی رہ گئے، وہ تو ہمیشہ کے لیے رہ گئے. تو دائی دین بھی، دین کا معلم یا مبلغ بھی انسانوں کو جو کچھ دیتا ہے وہ ان کے پاس ہمیشہ باقی رہتا ہے، ہمیشہ ان کو کام دیتا ہے، صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے. اب اس کام کی جزا ہے کسی کے پاس؟ دنیا میں کسی کے پاس اس کا صلہ ہے کہ کوئی آپ کو اتنا لانگ ٹرم فائدہ پہنچائے؟ ہے ہی نہیں اس کا صلہ، کوئی دینا چاہے بھی تو نہیں دے سکتا، زیادہ زیادہ کوئی کیا کر سکتا ہے؟ دنیاوی کسی بھی چیز کی شکل میں یا چند بول یا الفاظ کی شکل میں کوئی کسی کی تعریف کر دے, وہ کتنے دن کام آئیں گے؟ وہ آپ کو کیا کرنی ہے وہ چیزیں, آپ کے کس کام کی, آپ کتنے دن ان سے فائدہ اٹھائیں گے, کتنے دن سینے سے لگا کے رکھیں گے؟ وہ تعریف بھی کیا, ادھر سے آئی اور ادھر گئی, ختم, بھول گئی. تو انسان صرف چند ٹھیکریوں کی خاطر, ٹھیکریاں روپے پیسے کو بھی کہتے ہیں, سکوں کو بھی ٹھیکریاں کہتے ہیں, اور دنیا کی جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ بھی ٹھیکریوں کا ہی بھاؤ ہیں آخرت کے مقابلے میں. تو انسان انسانوں کو اللہ کا دین دے کر ٹھیکریوں کا سودا نہ کرے اور نہ ٹھیکریوں کی توقع رکھے. دنیا والوں سے ملنے والا دنیا کا سارا مال و متاع ٹھیکریوں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا, اس لیے اس کی لالچ دل سے نکال دے اور جو کام کرے اپنے رب کی رضا کی خاطر کرے, اور رب سے صلے کی توقع رکھے. صرف وہ ایک ذات ہے جو اس کام کی صحیح جزا دے سکتا ہے آپ کو, کیونکہ وہ ناپتا ہے, وہ تولتا ہے پورا پورا. ثم یجزاہ الجزاء الاوفا, پورا بدلہ دیتا. اس کو پتا ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کی محنت سے کتنا فائدہ اٹھایا, دنیا میں کوئی اس کا حساب کتاب نہیں کر سکتا. مثال کے طور پر قرآن ہی کی تعلیم ہے, آپ جو کچھ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اس سے جس کو جو فائدہ بھی پہنچ رہا ہے اس کا کوئی حساب کر سکتا؟ نہ تو گھنٹے گن سکتے ہیں نہ منٹ گن سکتے ہیں, کیونکہ ٹائم کا شمار تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس کے بدلے میں اگر کسی کو آپ گھنٹے کے پیسے دینا شروع کریں تو کیا ہے وہ؟ کچھ بھی نہیں, وہ اس کے برابر ایکول تو ہے ہی نہیں, کیونکہ وہ روپیہ تو آج ختم ہو جائے گا. اور جو کچھ لینے والا لے گیا وہ اس کے لیے ایک پائیدار نفع کا سودا بن گیا, اس کو دنیا میں بھی کیا آخرت میں بھی اس کو فائدہ دے گا. تو جو چیز کسی کی آخرت میں فائدہ دے رہی ہے اس کا بدلہ دنیا میں کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اور اگر کوئی دے بھی تو وہ کافی نہیں ہوتا. اس لیے جو شخص دین کی تعلیم دے, دین کی تبلیغ کرے, اسے لوگوں سے مال کی, تعریف کی, دنیا کی دولت کی کسی چیز کی نہ امید رکھنی چاہیے نہ توقع رکھنی چاہیے, اور نہ ہی کسی چیز کو جو مل جائے اس پہ خوش ہونا چاہیے, اور نہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ہاں یہ میری فلاں کوشش کا صلہ ہے. یہ بہت حماقت کی بات ہوگی. اس سے کیا ہوتا ہے؟ دو نقصان ہوتے ہیں اگر کوئی ایسا سوچتا ہے. ایک تو یہ کہ اگر کچھ نہ ملے تو انسان کام روک بیٹھتا ہے, اور کتنا بڑا خسارہ کرتا ہے کام روک کے. لوگوں کو بھی نقصان دیتا ہے, اپنے آپ کو بھی نقصان دیتا ہے, تو وہ آخرت میں جو بڑی جزا ملنے والی ہے اس سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. اور دوسرے یہ کہ اس علم کا حساب دینا ہوگا جو اپنے پاس ہے. یہ اللہ نے انعام دیا ہے ہم کو, اس کا بدلہ صرف ایک صورت میں ہوتا ہے, اس کو آگے پہنچائے اور دوسرے کے لیے صدقہ جاریہ بنے. ہاں یہ ہے جزا. کیونکہ نعمت کا بدلہ, اس کا شکریہ کس شکل میں؟ کہ جو نعمت ملی اسے خرچ کریں, جو آپ کے پاس ہے آگے پہنچا دیں. اس سے کیا ہوگا؟ جو کچھ آگے پہنچے گا وہ جس نے آپ کو دیا اس کو اس کا بدلہ مل جائے گا, وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ دعائیں اور نیک جذبات, یہ سب سے بڑا صلہ ہوتے ہیں. کیونکہ کسی کے لیے کوئی دل سے دعا کب کرتا ہے؟ جب کسی کو کسی سے حقیقی فائدہ پہنچتا ہے. ایک یہ نا کہ آپ کسی سے زبردستی اپنے لیے دعا کرائیں, اور ایک یہ کہ کوئی خود دل سے آپ کے لیے دعا کرے. یہ جو لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں جو دل سے آپ کے لیے کرتے ہیں, یہ بہت بڑا صلہ ہے. اور وہ دعائیں بھی رب تک پہنچتی ہیں نا, اس لیے وہ رب کا فصبر. تکلیفیں آتی ہیں تو تمہارا مال لگتا ہے, وقت لگتا ہے اس کام میں, تو کسی پر بھی احسان نہ جتاؤ, تم تیوری نہ چڑھاؤ, تم اس کا ذکر بھی نہ کرو کہ میں نے یہ اور یہ کیا. گنو بھی مت, والے رب کا فصبر, مت گنو, ضائع کر بیٹھو گے. کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ ہم کچھ کر لیتے ہیں, کرنے کے بعد اس کو گننے لگتے ہیں, ہم نے یہ بھی کیا, ہم نے یہ بھی کیا, ہم نے یہ بھی کیا. لا تمنن, مت احسان جتاؤ. اپنے رب کی خاطر کیا, اپنے اوپر احسان کیا. یعنی سکھانے والا بندوں پر کیا احسان کرتا ہے, دراصل اپنا بھلا کر رہا ہوتا ہے. تو وہ کسی کو احسان نہ جتائے, اس لیے سکھانے والے کو کبھی احسان بھی نہیں جتانا چاہیے کہ دیکھو میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا اور تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو.